أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo falëndërim i takon vetëm Allahut te bareke ve teala. Përshëndetjet, salavatet të mira të Zotit Gjelle Gjelaluhu të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhammedi alayhi salatu vesselam, pasaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe me gjithë besimtarët e së të ndjekën rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu ditën e hanë në serinë të cënë kemi fillu në leximin e fjalëve të Zotit, subhanahu wa ta'ala, duke i lexu një nga një fjalë të Allahut, në mënyrë që të marrim nga bereqeti i fjalëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe gjithashtu të mbushim zemrat tona, shpirtat tonë me domethënjet e larta të cërat i përfshin këtë libër i madh i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Kemi përmendat që në fillimin e ligjëratave të ndëruar lezër, se këtë libër nuk të jep vlerat, nuk të jep të mirat, nuk të nxjerr në pah ato sekretet e mëdha që ai ka, përveç nëse e lexon shumë, e do shumë, i përmbahet shumë, kujdeset shumë për ta. Andaj Allahu Xhelle Xhelalu tha në Kur'an: "Inna sanulqi alayka qawlan thaqila." Ne do ta zbresim ty o Muhammed alayhi salatu wassalam një fjalë të rëndë. Kjo fjalë është fjallë Allahu Gjelle Gjelalu. Në ajet tjetër tha Allahu Gjelle Gjelaluhu: "Innehu le kitabun me knun." Ky libër është me knun, i fshehur. Kanë thënë dietarët, është i hapur për të lexu, i fshehur në vlerat e veta dhe mirësit e veta, pa e qel, pa e lexu shumë, nuk ta jep mirësin të cilën e ka vendosë Allahu Gjelle Gjelaluhu në ta. Andaj, mos ta përshpejtojmë leximin e ajeteve dhe komentimin e tyre, nga se të gjithë neve kemi nga një Kur'an të shpia, të gjithë mundohemi me lexue sa do pak, por se komentit të ndëruar dhe shpjegimi, tefsiri, është bare madhe, është një hap më i rëndësishëm, apo edhe më i sikletëshëm për muslimanët, nga se tefsiri është përcaktim i domethënjes, çfarë ka dashur me thënë Allahu Xhelel Xhelaluhu. Dhe ju e dini se njerëzit në ndërmjet veti e kanë problem do njëherë me komentu që ka dash me thonë. Dy veta me folë dhe i treti me komentu një fjallën e dyve apo edhe njanit për njerëzve është fështirë. Nga se ka mundësi njeri u thotë, jo, s'kum thonë që ashtu, m'ke ke shkuptu, apo se kum pas synim, e kështu me radhë. Po para me ndoni fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, me thonë njeri u që shtu ka dash me thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nga se sot jemi të ajetit të cilët Allahu Xhelel Xhelalu i qorton ata të cilët e lexojnë Kur'anin, po se kuptojnë. Dhe pastaj, pasi se kuptojnë, shpresojnë me pas kuptimin që i çdojnë. Ha? Sikur kur e nin një fjalë, se kupton. Edhe thu, inshallah që shto, për qefin tanë. E këto rrezik, vëzër. Andaj Zoti jonë Xhelel Xhelalu, vëzër, ne ka bo që Kur'anin mos ta komentoj me mendjet e tona, po ta komentojmë që që kanë komentue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e ti. Në kanë ngel të ndëruar dhe zëtë para se me vazhdu në ajetin e surës Bakara, ajetin 78, në kanë betë dhe disa dobi nga ajeti i Zotit Gjelle Gjelalu në surën El Bakara, ajeti 75 dhe 76, ku dhe Allahu Gjelle Gjelalu u thot: "E fa të të ma'une e një minu lekum, wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun." Kemi edhe disa porosi të cilat do t'i përfundojmë me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, e që pastaj të vazhdoj me fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar lezër, djetarë kanë përmend prej dobive të këti ajeti i shpjeguam çfarë do të thonë një kanë dhe çfarë përmbajtje kanë kështu me radhë, tani vetëm po i radhisim dobitë të cilat neve na duan në jetën tonë. E para prej tyre të ndëruar Lëzër, se në mesin e jehudëve ka munafik. Dhe djetarët kanë zinë nga kjo ajet se në çdo popull dhe në çdo shoqëri ka hipokritin e vetë. Sigur që na e dim se në mesin tonë, apo në mesin e muslimanëve ka hipokrit. Dhe në domethënien e munafikut, çfarë i bje përmbajtja më e theksuar, është klasifikimi apo rreshtimi një njerëzit me një shoqëri e cila ka një identitet të caktuar prej besimeve dhe kështu me radh, prej përjasht duke mos i besu ato prej brenda. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu tha, wa idha laku ledhina amenu, dhe kur disan nga jehudët u takonin me sahabët, u thonin kena besu. Tani qysh i bje, se në aspekt jehudëve këto janë munafik. Andaj kanë thënë dijetarët, prej dobive të këtij ajeti është se nga mesi i jehudëve ka munafik. Apo nga mesi i jehudëve ka munafik. Dhe gjithashtu kanë thënë dijetarët se nga ky ajet përfitojmë se nga tabiatët e jehudëve është tradhtia. Tradhtia. Para mendoti një pjesë të tyre kur janë takuar me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë tradhtu vetët. Çfarë thu për tjerë, çka ju bëjnë? Mund me para mendu. Pra nga lëkura e tyre, nga besimi i tyre, nga shoqëria e tyre, kur janë taku disa prej tyre me shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kanë tradhtu ata. Andaj Allahu Gjelle Gjellera tregoj se si u rokën në medveti, se si u përleshën në medveti, pse po ju kalzoni atyne diçka që ka shkuar në librën tonë, se Muhammed alayhi salatu wasalam është hak e kështu me radhë. Andaj prej tabiateve të tyre është tradhtia edhe e lëkurës të tyre. E nëse vjen për dikant tjetër, janë edhe më tradhtar. Prej dobive të cilat i kanë dhënë dietarët nga këto ajete të ndëruar Allahu, është se ilmi, dija është çlirim. Andaj Allahu Xhelle Xhelalu tha në gjuhën e tyre, bima fataha Allahu aleikum. Pse po ju kallëzoni, disa jehud ju thanë këtyre tjerëve, pse po ju kallëzoni sahabeve, muslimanëve, një pjesë nga e cila Allahu ja u ka qelë juve. Kanë thonë dijetarët, Allahu e quajti ilmin qelje, feth. Feth do me thonë me qelë, miftah i thonë qelësi. Por se këtu ka ardhë ilmi, cili ilm, emri Muhammedit alayhi salatu wasalam në Tevrat. A është kjo çlirim? A është kjo çelës? Çelës është. Andaj kanë dhënë dietar nga dobit, na kemi folur për këtë në ligjëratat të veçanta, por këtu e ka radhën ajeti se çlirimi më i madh të nderuar Allahu është me ditë. S'ka më rancë mos me ditë. S'ka më rancë me pas një rrugë të panjohur dhe ti duhesh me hec ata. S'ka më keq se ti kur duhesh me bë një vepër dhe s'di ç'ish me bë. Ha, o shumë rëndë. Andaj dhe zërë besimtari duhet me kalu kohën me diçka qka, qka i merë qelsat. Andaj Allah e ka zbit këtë liber qels. Për qëfar dhe zërë? Për me qel rrugën. Me dit me hec ka Allahu te bareke vë te ala. Prej dobive të këtyra jetit është se besimtari dhe pa besimtari kanë mu khasmu edhe në akhirat. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjuhën e jehudve, li ju haqjukum bihi inda rabbikum. Pse për ju kalzoni e pastaj t'ja uzon kryet juve në akhirat? Ka dhënë disa djetarë, subhanallah il adhim, e pohojnë akhiretin dhe e mohojnë Muhammedin a.s. Shiko ka fleti? A dhe Allahu Gjellë Gjellalu i zbulon edhe detalin që ti shkon me një. Ti kur lezon ajetin thu, tamam këto spidojnë me kalzu që Muhammedin a.s. është i citum në Kur'an, në Tevrat. Po, para me ndo, kur e kanë qërtu njëri tjetërin, kanë thanë, në hiret ju banë hasmi këta. Të më dhonë këta, pedin që kanë me dalë në hiret, dhe kanë mu taku me Zotin e vetë Gjelle Gjelaluhu, e si t'ju kishe kalzuti, kanë mu të bo hasëm. Andaj kanë thanë djetarët, gjdo kush i cili, e haron Allahun, apo ja këthën shpinën fjallës e Zotin Gjelle Gjelaluhu, e banë Allahu me gjuhën e vetë, me e thanë qëfarë? Dëshminë së është i kotë. Apo, dëshminë se është i kotë, që që të shofëmi edhe nga fjallet e Shejhul Islam Ibn Tejmije. Andaj të ndëruar lezër, nga kjo përfitojmë se besimtari dhe pabesimtari hasmohën në akhirat. Që që hasmohën? Kur të shofëmi në zjarin, kur kush do me hi atë. Apo, dhe argument është hadithi i gjatë i pejgamberit së sëllëm dhe se në kanë zeli Imam Bukhariu, se njerëzit kanë me shku të kush? Të Ademi, të Nuhi, të Ibrahimi, të Musa, të Isa, edhe në fund të Muhamedi alayhi salatu wasalam. Por se, e dini atje një fërk, çka ndodh me popullin e Nuhit? Ata thonë s'na ka ardhur Nuhi. E ti kur lexon këtë hadith, çuditë është çish ka mundsi këto njerëz me thonë s'na ka ardhur Nuhi. Pra populli i Nuhit kam i thonë, Allahu jo, se njoh na Nuhin, kush është Nuhi? Ka me ardh umeti Muhamedi sa me dëshmu, ka ardh. Bile na kena morë mësim pi juve. Na kurina tut për shak të azabit juve. E mirë vëzër, atë shkon me një qysh ka mundësi me muhu. Kur ti ish para zjarëmit, shka të shkoj e ndërmen veç me e pështuhe. Nëse ata e kuptojnë se kush nuk i është ngrit argumenti me pengamber, nuk dënohet. Po henes të stohet. Helbet. Atje shumë helbeta ka me pas, vëzër. Oran. Ande Allahu Gjelena thanë surë abese, njëri ju hikë pi evladit, pi grujës, pi babës, pi nanës, zori madhë, zori madhë. Sikur që njëri ju sot shkatrohet për evladin, për grujën, për babën, atje nuk i intereson fare, nëse do me shpëtue. Andaj, atje do të ketë për leshet madhe. Madi Allahu Gjellë Gjellë ka të regu se banor të zjarët, pasi të hinë mrejna, Allahu në arujt, kanë me u hasmu mrejna, kanë mu malku mrejna, kanë me këshirë me thonë, kush na pruni këtu? Ha? Më saroni vëzër, atje, ati që kanë me thonë, mës na prune ti, ti që tu mës na prune, ato sot ndoshta i thojnë, ti e maj madhje, ti, apo, ti edhe, edhe ku të flejsh, i e i madhe, pijama kur je, i e ministre, ha? Apo, e atje kanë me thonë, tina ki pru këtu, o, zotë shtoj azapin këtina. Anda e lusmi Allahu Gjellola që Allahu më staban prej grupëve të cilët, hi në zjarë. Prej dobive të cilët i kam përmenë djetarët, nga kjo ajet është sa Allahu Gjellola e lëvdron mendjen, këtë rast, gëthot Allahu Gjellola, e fela ta'kilun, a nuk kini mend, dhe na përmendëm në ligjerat, se në Kur'an asë një ajet s'ka ardhë në nëshmimi mendjes. Ha, e dikush tash, ato, kini dëgju ato, me kravata, pak njën, pak ma mirë, kur folet, mendja, arsyja, ha, kujtojnë se ata janë, hasha. Hasha për një njeri cili se beson Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i shkon pas, a i murendit ka njës të meqen, kur edhe nuk ndihmi inferior, ast, olt, se na, ha, qysh, në shekullin 21, mi shku pik për pike, Muhammedin se në pasa, po, pik për pike. Sa të në mundsoj e Zotë i unë gjelë gjelalu. Andaj, Allahu gjelat, a kini mend? A kini mend, pra, a është me mend, ju, të kujtu se pëm shefni të vratin e Zotit, që shim shefni Zotit? Andaj, ka njështë dhe zërë, që të da përmenmi në fjallë të Shejhul Islam Tejmije, se ka nga njështë të cilët mës me pyt muslimani atë filanin, një njani cili dhja jetët, kur që ka lëzën? A ka që si vlezër? Ka shumë. Allah unë arrujtë. Pra ka njërës të cilat për me mbulu një të keqet vetë, një zlumin vetë, një ide, dhe ka bume që ka e beson, nuk ja u shpalos njërzve Kur'anin krejtë. Ande ga dhënë Shejhul Islam Ibn Tejmije për Gjehm Ibn Safuanin, kë njëri cilë e ka shpik besimin e gabum në mesin e muslimane, ka thënë me mujt e qky që këtë ajet që ka thotë Ar-Rahmanu alel Arshistawa. Rahmani mbi arsh qëndron, se ka sikletov. Dhe dini jo, për shemë, kur ti thujsh dikujt pi, këtëre që ka, disi e kanë në gjak, apo bidatin, i le këtë sunetet e pejgamberit Islam, edhe shkon në banë, për shemë, bela me musliman, në të regaibit, hëgjo. Thuti se ki i ka plëcu kretë, në të që ka i ka falë Allahu, dhe është namazgji i madhë, apo në të regaibit. E Allahu gjele gjele luhu, në mësën neve në Kur'an se mendja është ndjekja Muhammedit alayhi salatu wasalam në përpikmëri. E ki njeri ka thonë me mujtë që këta jetë e heki. Pse e heki? se nuk përshtatet me ta. E muslimani dhe zërë nuk tutet për ajeteve. Nëse një ajet e kundështon një bindje timën, apo tanën, apo filanit e alanit, na zguzojna me mshef ajetin, dhe zërë. Zguzojna me mshef ajetin. Ma djena dut me kërkue, me në lexu dikush ato ajete, ku na kena gabim. Apo, na dut mi kërku, mi thonë dikujt, lexo ma ketë aty ku jam unë gabim. Pse? Unë zdu me shkujtë Allahu gabim. Nuk du me shku të Zotë i onë Gjellë Gjellalë me bindje të gabuara. Andaj mendja është që njëriju t'i bindet Allahu të bareke vë të ala. Prej dobive që e kam mërmen djetarët në këta jet është se kufri jehudive është me ilmë. Ha? Lime të haddithune. Pse po ju kalzoni atyne? Kri po, kur dikush e mshejnë informat dhe zdo mi dal jashtë, apo, pastaj dikush e zbulon për njëzve të afert, thot pse i kalzohet. O, kjo është krimi i planifikum. Kjo është krim, a, me skica. Jehudët e qërtonin njëri tjetrin kur nxjernin diçka nga Tevrati dikush për tëne, dhe Allahu Gjelle Gjelalu për në tregon se kufri tëre nuk është se ju janë hutu. Një pa dikush për shembull sot mundohet. Ka dalë se ndashta për shembull ata s'po din e ju ka shku islami gabimisht, është abuzu me surën, me pamin e islamit, e ata këto mundohen vetëm me jarësjetu epshet e tëre. Njëri i cili kur si përzijet për shemo kur roga i vjen 10 euro ma pak, a thot nështa ka bu banka, jo, drejtë të bank 10 euro ma pak, ha? E që i shki nuk pyt për Allahun, për pejgamberin, për ahiretin. A dhe zërë Allahu ja ka dhe njëriut menje për çka? Kur i vinë 100 mendime në dit, kjo është argumenti Allahut kundër tyje. Se së mund është me thonë, se pas në dit, e gjamia që thyrke, e Kur'ani që u lezojke, e suneti që u praktikoj kënë nga dikush, kjo nuk është argument? Andaj tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, ma min jehudijin, wala nasranijin, jes ma ubi. Hadithi sa i muslim, ka thonë për nga mërë i sëllëm, s'ka ndë një jehudi, apo krishter, veç me ni për muë, veç me ni, Muhamedi, thumë me lem jetë ba'ni, e pas ta i nuk unë vjenë mas, illa dhe khalën narë, vetëm hinzjarë. Andaj, s'ka narë si jo dhe zë njerëzit, me lanë namazin, me lanë zëqatin, me lanë haqin, me lanë obligimet, pse? Une ka marë 10 orë për punë, i këput për gjumë, apo? Qishjo? Kur u bo barkijot ma i madhë se sa feja Zotë i Gjellë Gjellalu? Kur u bo tullat e shpijes ma të noja se sa obligimet e Zotit? Kur? Po, ti li për rëskun. Ama edhe një sahat lej për me mësufen e Zotë i Gjellë Gjellalu. Ska arsye, leza. Po, arsye ka kur ti do me dit për e përzijet. Ti do me e kuptu, po së ne ke kuptu bashkë, qishjo? Mirë po, me nejtë të shpia, me lipe dhe dinarin e fundit, edhe së të përzijet kura, po? Ndërsa pastaj njërës të, na u ka përzi feja, e ju na i kini përzi e shumë grupe i nida, kella, kurse si. Kë nuk e në arsijet për njërzit, për me shpëtu. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu në tregon në Kur'an, se kërkujt nuk i përzijet. Nuk i përzijet, por njërzit e ua përzin vedvejtës e tëre. Prej atyre që ka i kam përmen djetarët, nga kjo është edhe shëmtimi i manipulimit me domethënie. Është shumë rrezik vëllazër me manipulu me domethënie. Duhet njeriu të mukoni qartë. Andaj ne e përmendëm se Islami ka burimet e qarta. Ha? Me thon dikush, ka besoni ju se pas vak namaz. E kenë në një libër e ka lexuar shejhi i, ha? Çka ka njerëz? E kenë në nani shejh kur kush se ka pa. Këto janë fetë rrafitive. Ne e kenë në Kur'an. Aqimu s-salat, atu s-zakat, falë namazin, jep në zëqatit, banë haqin kush ka mundësi, e është bë obligim Ramazani për juve, ndalë në zinajën, ndalë në alkoholin, ndalë në të shijat, këto kur thojti kush, ku i kini burimin, që janë Kur'an, i madhe i vogël e lexojnë, i madhe i vogël e lexojnë. Andaj vëzër, prej asaj qka Allahu u gjenë a thotë në këtë kontekst, është shëmtimi i qkaj, i do me thanjeve të Zotë i Gjellë Gjellë me i ditë dhe me imbulu ato. Gjithashtu, prej aso që kam përmen djetartë, është gjithë përfshirja e dijes e Zotit. Gjellë Gjellë, Allahu Gjellë tha, ja'lemu ma yusirrune, o ma ulinun, Allahu e din çka mbojnë mësheft dhe çka mbojnë hap tazi njerëzit. Gjithashtu, prej aso që ka përmen djetarët, është se Allahu Gjellë Gjellaluhu këtu kërcnon me qfarë, para ata i cili e kundështon urdin Allahu Gjellë Gjellaluhu. E kërcnon ma ashpër se a i cili nuk e di. A në të da gjeni në Kur'an se mës ashpër ti Allahu i drejtohet atërë të cilët din. Ja ehlel kitabi, la të ghluf i dinikum. O ju njerëz të librës, mos e teproni në kundërshtimin ndaj të vërtetës së Allahut xhel. Pse ja ehlel kitab, sa i cili jam me kitab pak maran e ka. Allahu na ruaj dhe na lecov çështjen. Andaj vëzër musliman gjithmonë e kanë kuptuar se ai i cili di ka pak më zor se sa i cili s'di. Por jo ki i cili s'di pse ka thonë s'po du me ditë. Jo, o por shak të angazhime dhe s'ka mëri me ditë sa aj, shka, andaj djetarë kanë thonë, Allahu Gjellë Gjellalu kanë nda me se Bubekrit dhe në Gjashijut. Në Gjashijut të se t'ja fali gjenazën për nga mberi se sellem. A është lipi në Gjashijut, shka është lipi për e Bubekrit e Sidikut? S'munë, aja se di mas pari shka duhet. Pse, se si ka asë mundësit, rrëdhe për qarë se ka kërkan. Mirë, po e Bubekrit e Sidikut, jo, andaj kur dullën shumë arab nga feja dhe thanë na falmi ama zëqatin së ta japna. Ha? Dikush thot, a peshe se ka diktatur në islam? Ta merë zëqatin me zor. E na sistemë tonë janë të lira dhe të paqës, apo? A ti mësja paguj rrimën ti një muj, të le me dek. Mësja paguj ti tatimin në bokë, në zëjtin, në mbrom, eshe atleti me ble buka jo. Ama jo, islami diktatur është. Ada i Bubekri tha, jo. Edhe nësi ja kini dhonë një litar për nga mberit sallallahu aleyhi sallam, ma jipni edhe muhe. Se me të dhonë ti, tha, unë jam khalifja i ti, zëvendësi i ti, në udheqe, jo në për nga mberi. Andaj, djetarë kanë thanë se, kërcnimi Allahu Gjellu Ala është mëj madhë për ata i cili din dhe kundërshton. I cili ka dije dhe pastaj sënë fiton epshin e ti edhe e kundërshton urdin Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe për dobit të tjera të ndërrua lezër, i ktheheni ajeteve të Zotit të Barek e Vëtjala dhe të fësirit ku mund të shërbeheni për dobimet shumëta. Pasaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an. Ajeti 78. Wa minhum ummiyune la ja'lemune l'kitabe illa emanije wa inhum illa jadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون آيات 78 و 79 تندروها غزر آيات 75 Ajeti 78 dhe ajeti 79 ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije i ndan shtrembrusit e fesë së Zotit tri kategori. E para e citojnë tekstin, ja shtremojnë kuptimin. Ha? E para. Yesma'una kalam Allah. Ha, e dëgjojnë fjalën e Allahut, edhe çashtu e thojnë, ja shtremojnë kuptimin. Kjo kategoria e parë. Do ta citojna për Shejhul Islam Ibn Tejmije. Kategoria e ditë, të cilën sot do të flasim për këta, është ummiyun. Këta veç lexojnë, s'morin vesh kur gjon. Ha? Ka për shembull dikujt thotë, pse o çështu? Babë babgjësh s'u kan thon. Sa herë çështu u kanë dhe kjo është livrit apo? A shkon çështu Allahu feja? Baba jam ka thon, 70 vjet babat kur libër s'ka prek, baba jam e di më mirë. S'munët me ditë, çish ka me ditë më mirë? Shati se ka kallëzua tina e as lëpata se cila feja Zoti Gjellë Gjellalu. Po si të qoftë njerëzit kanë dashuri të madhe dhe fanatizëm, apo me Allah ime pak më mirë i di meselet. E kështu me o, njerëzit kanë fanatizëm. Allahu gjitha, e para e citojnë, e shtërëmbrojnë. E dita janë turma. Ka thonë, ajë më mirë i di, mos më paskon që shtoj se kështu, e kështu me o, për se do të flasmi. Dhe kategoria e tretë, të cilët kanë kalu çdo kufi të shtrembërimit, ku thotë Allahu Gjellegjelaluhu, dhe shiko, të kategoria e tret, para se me kalzu, Allahu e njës me kërsnim. Fawail, njërë për ta i cili, e shkruun me dorën e vetë, ajetin. Pastaj thotë që kjo pi Allahet. Allahu në rujtë. Për këtë kategorinë e tretë do të flasmi në ligjëratën e ardhshme me lejnë e Zotit Gjellegjelaluhu, nga se është kategori e rëndë. Me e morë me shujt ajetin, me shujt një fjali, me thonë diku, shka kjo? Pi Allahut. Ska maran dhe zërë. Allahu në rujtë. Thotë Allahu Gjellegjelaluhu, wa minhum ummiyune, la ja'lemune l'kitabe, illa emani, wa inhum illa jadhunnun. Ajeti 78 i surës al-Baqara. Dhe prej tyre, kush prej tyre? Prej jehudve. Ummiyun, ka analfabet, është përkthy, po sosh bashkështo. Nga se kjo ajet, me të njëtin e emër, është i citume dhe pejgamberi së sellem në një ajet tjetër. E nebijel ummi, pejgamberi ummi. Andaj, mone men kështë preje që shtu, ummi, që ta kuptojmë më mirë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe prej tyre ka ummiyun. La ja'lemu në l'kitab illa emani. Ata nuk din nga libri pos emani. E këtu emani ka muhabet të ulemat, shka o që kjo fjala emani, du të shpjegojnë atë cila është ajo më e parafrta në këta jetë. Wa inhum illa jadhunnun, dhe ata nuk kanë diçka tjetër pos hamendje. Qa do më dhënë hamendje? Në gjurë në arabe, dhënë i thojnë nuk e di se qysho sigur, po qyshtu du të më konë. Qyshtu i plota, po? Hoxha ka bime e ka, qysho se di. A ka plot qyshtu. Mirë se ka, ama edhe qysho nuk e dina. Andaj Allah u gjithat, ata nga libri nuk kanë tjetër post, që ka thonë që e kusamë të mije, ledzimin. Veq e ledzojnë, por nuk e kuptojnë. Të ndërrua dhe zër, të fjala Zoti Gjellë Gjellë Luhu, e me e ni, kanë orë tri tefsire. Dhe kjo përshkak se fjala është nuk ka arë citat, por ka arë me një shpreje tjetër. Mendimi parë se e me e ni është qëfar është rena. Pra fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, wa minhum ummiyune, dhe prej tëre ka ummiyun, la ja'lemune l'kitabe illa emani, nuk din nga libri pos rena. Ka, në mendimin e parë, që shqipja ajeti, pra, ka nga jehudët të cilët nuk ledzojnë nga libri përveç rejnave që ka ja kanë lanë jehudët e më parëshëm dhe këta i mendojnë se ajetet zotit. Shqipja. Dhe kuptimi i dytë, cilë është, ka ndonë djetarë, dhe prej tëre ka ummiyun të cilët nga libri nuk din përveç se shpresa. Dhe këta, kjo forcohet me ajetin e cili vjen më vonë, ku kanë thanë, na kena me hinë zjarë, ama do dytë veç. Lente me se në naru, illa e jemen ma edude. Na kena me hinë zjarë, do dytë. Pastaj dalëna. Qështë është për hapë kjo në mesin e muslimanëve të cilat mendojnë kokër shpinës me fitu gjennetin, Allah unë arrujtë. Që ka thënë, adi na himi lami atje, si bazen më konaj atje. E pastaj dalëna. Me gjennemi, himi lami në atje, pastaj dalëna. Po e di, dhe mundot me i këcije farzët, po e di, po, pes vak namaz. Që ishë pes vak namaz? Didakika së shefi mu vanuë të puna jote, dhe mu vanuë, dhe me bo me të zëngjumi dhe s'ka të razu gruja, munosh me mitë grujën, se s'ka të razu për në punë, e ka mundësia i të bërtet, e sa njëriju sabaje, dreka, i kindija, akshami, edhe rahat. Nuk ka mundësia i kështu, leza. Allahu Gjellina ka pru plët shembuj, që në jetën tonë na vetë dëshmojmë kundër vetvetes. Vetë dëshmojmë kundër vetvetes. Andaj, kuptimi a jetit të dytë, të fjallës emani, cila është shpresa. Ha? Po, këtu ka dësa a jetit që ka na kërsnoj neve, po, kena medal një ditë. Dhe Shekhi Kulisamu të imi e thotë, asë njëna nuk është që e ka sinu Allahu Gjellë Gjellalu, edhe pse ka na transmitime disa prej selefit me këto dy kuptime, pra rena dhe shpresa. Mirë po thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, e vërteta në këtë ajet është se ata nuk kanë nga libri pos leximin e nuk e morin vesh. E lexojnë po nuk e morrin, do me thanë se ne ka pas për qëllim Allahu Xhelel Xhelalu. Dorsa Sheikhul Islam Ibn Taymije, para se me fol për këtë leximin, të ndëruar vëllezër, flet për termin e Zotit Ummi. Dhe këtu na do të ndalmi sot me lejnë e Zotit Xhelel Xhelalu, që të citojmë nga Sheikhul Islam Ibn Taymije, nga se shohmi propagandat shumë të egra me tendencat këqija për ta përshkruajtur fenë e Zotit Xhelel Xhelalu si primitive dhe si analfabete. Dhe Shekhul Islam Ibn Taymije e vëzër, para 800 viteve ka folë për këtë mesele. Se ju e dini, sidomos kjo polemika në Ramazan. Apo, a ka hi Ramazani? A s'ka hi. Në Shekhul 21, me lanë takvimin e me këshirë hanën. Polemika. Shekhul Islam Ibn Taymije ka bot dalime të holla, cila është e vërteta nasi ummet. Se kanë ardhë disa hadithet për nga mberi së sellem, ku ka thënë nëjena ummet ummi. Dhe tim fjallora tje e gjenë ummet analfabet. Dhe të na analfabet të që njëri ingetst, apo me aftësit kufizume, po kjo nuk është kështu. Andaj fjalla Zoti Xhelel Xhelalu, ve minhum ummiune, la ja'lemun el kitab, dhe për tëre ka ummiun, dhe që i Islam Ibn Taymije, kjo shpreje nuk është gjithmonë në nëshmuse. Dhe Allah nuk i ka nënshmu se janë ummijun, po i ka nënshmu illa emani, përvec se e lexojnë se kuptojnë. Pra e ka nënshmu mos kuptimin, jo ata që janë ummi. E ta që do të shofë me qka do me thonë ummi. Fillim ishtë të ndëruar dhe zër, ummi është e martë prej fjales e që është nana. E arabët do njëherë ja vendosin emrat sendeve në bazë të fillës ku e ka, bazamentit. Apo, për shembull, i thojnë librit në gjuhën arabe kitab. Që do më thonë kitab? Ketebe do më thonë mumledh. Brigadës, qetës, në luft i thojnë ketibe. Dhe hanë mledh me një vend. Apo, e kitab, pësë është quajtë kitab? Nga si janë mledh shkronjat me një vend, fjalit me një vend, dhe është quajtë kitab. Pra, disa fjalit mledh tha me një vend. Kjo është kitab. Si shembull për ta kuptuar se arab i quajnë sendet qysh me fillën e vet. E ummi, thot që e Shejhul Islam Ibn Taymije në vëllimin e 17 të mëxhmuet fetava, thot: "Wal ummiyun nisbatun ila al umma. Qala ba'dhum ila al ummati wa ma alayhi al amma." Kuptimi i parë thot që e Shejhul Islam Ibn Taymije, ummi kanë thënë disa është përkatësim te ummeti. Jo ummeti në kuptimin tonë, ummet shtu në përzi popull, tha që e Shejhul Islam Ibn Taymije. Ka thonë disa për e tyre në kuptimin e avamit, fe ma'na al ummi el ammi. Pra kuptimi i pari ummi e cili është pra avam, i cili nuk ka shumë ndalim. Wa kad kale Zajjaj ua ala khalqil umme, eleti lem të te allem. Ala khulqil umme, eleti lem të te allem. Ka dhënë njëri prej dietarëve, i cili është Zajjaj, i cili është njohur për gjuhën arabe, thotë Shejhul Islam Ibn Taymije, ka dhënë ai i cili është në një ummet të cilët nuk shkollohen. Në kuptimin nuk shkollohen, nuk mësojnë me letra. Ase këtu është ajo ketë pika e luftës. Mu shkollu nuk do më thonë veç me përdor libër që prekët. Nëse për nga mërë samë kur libër që prekët, s'ka prekë. Ha? Edhe shumë bi sahabëve kur s'kan prejkë liber. Sahabët më thmëlloj. Por se kjo nuk i ban ata, më pak dishim sa ata se kan prejkë liber. Andaj, më fund, Shejhul Islam Ibn Taymije, du të citojna të ndëruar lezës, shumë rëndësi, nga se do Shejhul Islam Ibn Taymije, edhe prej bidatxive, ka që janë ndikun nga kjo. Duke i përkacu disa djetarë se, ata djetrit, ata s'kan pas shumë libra. Ha? Ata s'kan bëtë shumë libra. Dhe me këta kanë dash me e zvoglu kuptimin e sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot që i Shejhul Islam Ibn Taymije. Fa hua ala gjibilletihi, wa kale gajruhu hua nisbetun ila l'ema, li enë l'kitabe dhe kanët fër rijal, dunën nisa, wa li enë hu ala mu ma waledet hu ummuhu. Ka dhanë disa të tjerë, ummi do me thanë, përkatsim tek robresha, prop tek gruaja. Pse, nga se tek arabët, gruaja asnjëherë nuk është morë me letra. Edhe nëse ka mësu dikush prej burave, gratë kategorik hiq. Thot, Dhe kjo në kuptimin se ajo është që ka lindë nana. Pra ummi do më thonë njëri cili ka lindë, jeton, zhvillohet, por se libër s'ka prej kur. Pra që ka lindë nana vetë në kuptimin e natyrshmërisë së tij. Tha Shejhu Islamu Tejmije, was-sawab, dhe e vërteta është ennehu nisbetun ilel umme kema ju kalu ammijun nisbetun ilel amme. E vërteta është se ummi është përkatësim të këturma e popullit në përgjithësi. Sikur që i themi avamit, a ammi, avam. Që në kuptim, që do mënë avam, dhe zë? Avam do më thonë njëri i turmës përgjithshme. Njëri i cili, këshirë punën e vetë, pra nuk mirët shumë me detalët e librës, e hadithit, e kështu me radhë, por është prej muslimanëve të përgjithshëm. Elleti lem të temejës, anil ammet e bima temtezu bihil khasa. Thotë, ummi është ai cili nuk është rëndit në kategorin e dietarëve. Kjo është ummi. Thotë që i Khristam të mije. Wa kedhalike hadha lemje të mejez anil umme bima jemtazu bihil khasatu minel kitabeti wal kiraë. Kështu thotë edhe ummi ju, unë po refuzoj me qujtë analfabet. Edhe pse ju atje të Sherifa Medje kini të përkthime analfabeta. Por kjo nuk është dhe vërtej. Se analfabet që është pivje, që nuk di me lexu alfabetin, apo? Për nga mberi se ka dit me lexu alfabetin. A ka dit? A i kuri ka thonë, ikra. A ka mor vesh? Ka mor vesh. Ma dje, për nga mberi se atë shumë i ka dit shkronjët dhe fjalet, sa që i ka pas rast që pysin shpesher gjemati, pse ka disa hadithe ku kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, qka është kjo fjalë? Sepse pejgamberi se më ka pas fjalë të cilat i ka përdor as sahabët që kanë kuptu. Prej fjalorit të madh që a ka dit, prej fjalëve të mdoja që a ka dit. Madje të ndëruar dhe zër, fjalorët nuk janë krijuar dhe nuk janë shkrujt fjalorët për vetë se për mi kuptu këta të cilat sot quen primitiv. Pse ka dal fjalorit dhe zër? Fjalorit, pse ka dal? Për mi kuptu ata arab të shkretinës. A ata s'kanë përdor fjalora. Pra, arabët më vonë kanë kriju fjallor për ta kuptu ata i cili s'ka dit asë me shkrujt. Ama i ka dit me qindra mija fjallë që ti thush, shka të folki. E qële fjallorin e mërvesh. E tash, a ki cili e qëllë fjallorin, a i cili se qëllë fjallorin, cili ama i meqëm? Ki i pare. Për nga mberi se sem, kur s'ka qëllë liber? Por i ka kuptu fjallë të gjitha. Andaj ka thënë sallallahu aleyhi sallem, se unë jam më i miri në të folurit e gjuhës arabe. Është lavdru për nga mberi sallallahu me këtë fjallë. Andë dhe që i Khurisamu të i mije, e vërteta është se fjalla ummi, do me thonë a i cili, nuk mirët me shkrim dhe ledzim. Nuk mirët me shkrim dhe ledzim. Wa ju kalul ummi, limen laje kra u alaje këtu bu kitabën. Dhe i thojnë ummi a i cili, nuk shkruan dhe nuk ledzonë. Nuk shkruan dhe nuk lexon. Thumma yuqalu liman laysa lahum kitabun munazzalu min Allah yaqra'unahu wa in kana qad yaktubu wa yaqra ma lam yunazzal. Akto shumë rëndësi. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dhe i thojnë ummi, ati i cili s'ka libër prej Allahu xhella xhelaluhu, të cilin e lexon, edhe nëse ai shkruan dhe lexon. Në vëllimin e 17 të Mejmul Fetava, një fjallë shumë e rëndësi. Kjo është pak e randë për një kategorit njerëzve. Cila është ajo? Thot, ata të cilët s'kan libër, s'kan Kur'an, po kan filozofia, ka thënë Aristoteli, ka thënë Sokrati, ka thënë Platoni, ka thënë Farabi, ka thënë ai kinezi para 700 vjetëve, një urcije ka thënë, aforizma ku ta diçka për sendrat të zot, mundohen me mbush zbrastirën, të cilën nuk e mbush pos libri i Zotit. Andaj të zot, ta kuptojmë se prania e Kur'anit te na nxjerr nga ummia, nga analfabetizmi, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. I thojnë ummia atij i cili s'ka libër prej Allahut, që e lexon edhe nëse shkollohet dhe lexon libra tjera. Ha? Pra, njëri shkollohet, lexon, shkruan, ama se njef librin e Zotit. A i thoj njëri i cili ka dal prej analfabetizmit, fështir. Nëse nuk din me i lexu shkronjat të cilat kanë zbrit prej qiellit, e nuk e ndjek shkronjat të cilat kanë zbrit prej qiellit, është fështir lëzër me dal prej ummijës. Në cilin kuptim? Për me nxjerr prej errësirës tokës, do të më ardhë prej qiellit. Andaj drita vëzhgon gjithmonë prej nalt vjen. Dielli prej nalt e ban ditë. Kurani prej nalt e ban ditë. Ai i cili s'lexon shkronjat që kanë zbrit prej nalt, prej poshtë s'ka shka me lexu. Çka lexohet vëzhgon? Çka lexohet prej poshtë? Njerëz që s'kan libër. Shkurtimisht çka lexohet? Që çish punohet toka, po këta s'duhet me pas shumë shkollë. Se hiç nuk duhet me pas shkollë, me i mshu tokës me çka? Me shati. S'duhet me pas shkollë. Andaj këtë njerëzimi nëse e merr ti nga sistemet e vjetra, çka kanë bë? Klasa punëtore, klasa e pasur. Klasa punëtore, klasa e pasur. A kanë dalë këto prej analfabetizmit? Hiç kanë dalë. Punë tokën, merr parët. Punë tokën, andaj. E para prej tërë çka bën? Qysh me punu tokën. E dyta qysh me u ushqy dhe me furnizue barçët me pije. Këta vëllezër nuk duhet me lexu për me ditë. Lopa s'di me lexu. As kali, as gomari, as kafshët, s'di me lexu. Shkon te bari e merr. Shkon te uji e merr. Edhe ti kur ja çon lopës ujin, ai thu pije? Si thu pije? Pse? Se nuk ka nevoj për me ushqy barkin dhe me ushqy fizikun dhe me dit me mor të mirën e tokës, qka? Me dit me pas shkollë ti. Qa duhet shkolla për këtë punë? Andaj thot që e kërësame të i mije. Ata qka s'kan libër prej Zoti Gjellë Gjellë Uhu, quen ummijun, se kanë lexu që ka zbit për qëllit. Andaj dhe zërë lexone shumë këtë që ka zbit për qëllit. Për me dalë prej analfabetizmit, i cili gjithmonë matë me ata qka e ka toka. Shiko njërës se janë gjithë qka e ka toka. Këtë qka e ka toka. Andaj thot që e kërësame të i mije, edhe nësa i shkollohet dhe lexonë. وبهذا المعنى كان العرب كلهم اميين ان كلت كوبتيم باليبر كيت عرب يانكون اميين جيت كوبتيم cilo është këtë kuptim pra ai s'ka ditë me lexu ha as nuk ka shkruajt apo do s'kan pas libër apo ka ditë me shkruajt ka ditë me lexu po s'ka pas piçielli s'ka me lexu s'ka zbrit prej Allahu xhelaluhu فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ مِنَ اللَّهِ Arabët s'kan pas liber të zbitur prej Allahu Jelle Jelaluhu. Qala Allahu Ta'ala, ka thënë Allahu Jelle Jelaluhu në surën Ali Imran, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ Thëtë Allahu Jelle Jelaluhu, thua ju, atyre të cilët, ja u kemi dhën libërën, krishtar dhe jahud, dhe ummijinve, Ali Imran 20, kush janë ummijin këto? El Arab, Arabët. Mirë, Arabë dhe zërë, a kërkush ka ditë me shkrujt? Jo, ka ditë me shkrujt. Kër ka ardë Suhejl ibn Amr në marveshën e Hudejbjes, edhe Mikraz, edhe i kanë thonë për jemë sëram, bëjmë marveshje, ka thonë po, shkruje. E ka shkrujt? Ka thonë, shkruje, e ka shkrujt për sëram, Bismillahirrahmanirrahim. Ka thonë, jo, shkruje, bismik Allahumme. Edhe ka ditë me lexu edhe ka ditë me shkrujt. Suhejl ibn Amr, Arab, pa libër. Domethënë ummi nuk është që s'di me lexu. Edhe nuk është që nuk di me shkrujt. Por ndonjëherë merret si kuptim se s'ka libër prej qiellit. Andaj tha Allahu xhellahu ala, thuju krishterëve dhe jehudve dhe thuju arabëve, apo nënshtroheni të gjithë. Fa in aslamu faqad ihtadaw. E nëse nënshtrohen, janë udhëzuar. Gjithashtu ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në surën El Gjumua, ajeti 2. Hua ledhi ba'athe fil ummijina, resule minhum. Është Allahu a i cili e ka që të ummijint. Kushan këtë ummijint të Arabët? Qa ka që? Pe nga mbarë prej tëre. Shumë ju ka ordinati, Bizantëve dhe Persianëve, pse piktinëve? Pse piktinëve? Këto asë nuk kanë shkolla, asë nuk kanë universitete, asë nuk kanë filozofia, na e kena Aristoteli me veti, na e kena lojlë shkenstari me veti. Pse të këta? Sot dhe sot, dhe zërë. Sot dhe sot. Ka njerës të cilët, nënçmojnë madje këtu sa për masi jemi të ajetet, ma dje vlezër edhe me qalm në emër të hoqës, del dhe thot, s'ka mundësi neve, një hoqë ka jetu atje në Damask, një ka jetu atje në Kufe, me nga kalzu neve në Evropë, qysh me jetu e. Hoqë, del dhe thot, s'kena në mundësi me mërë tefsirin e Kur'anit, për njani cili ka jetu atje në Shkretin. Po Shkretin ka jetu dhe për nga mberi, unë sëllë. Atër pëse flet në emër Muhammed e sami cili ka jetu në Shkretin? Ka jetu në Shkretin. Edhe sahabët ka jetu në Shkretin. A në dhe shikon njerëzit duke u mundu me u kalzu të shkollum e të arsimum. Andaj, arsimim në Kur'an i bje, leximi i fjalës Zotit dhe ndjekja e saj. E jo filozofia. Leximi i fjalës Zotit dhe kuptimi i saj dhe ndjekja e saj. O shumë rëndësi, vëllezër. Nga se nuk ban dobi asë një shkollim. Ajo ban dobi në ndunjo. Doktori i ban dobi njerëzve, i ban dobi vetës. Shkencëtarët i ban dobi edhe njerëzve dhe vetës. Në ahiret. Andaj ka thonë Shejhul Islam Tejmije, nevoja e njerëzve për iman është më e madhe se nevoja e njerëzve për administrimin e ushqimit dhe për punimin e tokës. Andaj kështë që përshemi të njerëzit, në s'kena vakt me shku me ngu dërës. Se na kena pun, këtu manipuloj. Qëfar pun e ki? Qëfar pun e ki? Pun me punu tokën, apo? Me mush bartën. Wallahi, njerëzit me pas pak men. Vesh një herë me dalë para gjenemit, i haron këtë punët. Andaj ka thonë, poeti, nata e parë e varrit, ta haron natën e dhëndrisë. Ha? Vesh të mamë të slohë është në varë. Allahu në ndihmovë dhe në mëshirovë. Ta haron krejt qefët që e i kibon. Andë dhe zërë, ummi, mos me dit, dhe me qenë analfabet në Kur'an i bje, mos me dikë fjallën e Zotë i Gjellil Gjellalu. Andë dhe Allahu të bare kjo vë tjara, neve kemi dërguar të ummi jim, ata të cilët, si janë shkollun në kuptimin me pas liber, ne kemi dërguar për nga mberin, alayhi salatu wassalam. Wa qad kana fil arabi kathirun mimman yaktubu wa yaqra'u al maktub wa kulluhum ummiyun. Tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pai arabve shumë prej tyre kanë shkruajt dhe kanë lexuar. Kur i kanë bë embargo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka kanë bë? E kanë marrë një letër dhe e kanë shkruajt. Filan kryetari, filan kryemadhi, filan kryelarti. Ato se kanë shkruar kryelart. Po jam burr. Në emër të këti, në emër të ati, në emër të këti, në emër të ati, zgudzon kërkush me ble, prej hashimive, as buk, as uj, as më martu, as me shqit madhra nërmet veti. Tre vjetë për nga mberi sesem, për qëket letër, ka nejt i izolum për i popullit vetë. A pas kanë ditë me shkrujt? Kanë ditë me shkrujt. Andaj, e kanë hangër krim batë këtë letër. Veç fillimi kanë betë, bismikallahumme, në emër tanë o Allah. Para me do në emër të Allahit, i bo embargo për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. E kanë ditë me përmenë Allah dhe kanë ditë me shkrujt. Andat dhe Shekhu Islam Tejmije, edhe pse kanë ditë me shkrujt, edhe pse kanë ditë me ledzu, Allahu i ka qujtë ummiyun. I ka qujtë analfabet në këtë kuptim. Fe lemma nezel el Kur'anu aleyhim, lem jebkau ummiyin. E kur uzbritja tëre Kur'ani, nuk kanë bet ummiyin bi etibari enëhum la jakraune kitaben min hevdhihim. Kër ju ka zbit Kur'ani, tani më nuk janë ummijin. Pse? Pse nuk janë ummijin? Sepse ata Kur'ani në lezojnë hevdhës. Tho që e kërësam të mje. Bel hum jakraune l'Kur'ana min hevdhihim. Kur'ani lezojnë nga hevdhësi. Pi që ti kanë dhe dhezër, na jena ummijin. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallam që të përmene hadithin Shekhu sallam të imije që ka thonë për nga mbire aleyhi sallatu sallam inna ummetun ummije dhe ka në mordi sarantalist të ka thonë me gojën e vetë të ka thonë për nga mbire sallam se kjo ummet është analfabet po kjo është vlerë se ata kanë për këti analfabet kjo nuk është analfabet ummije do me thonë qka mësme shkrujt po qysh e ledzon hifës. Tha që e khulisamë të imije, wa enajiluhum fi sudurihim, ajetet i kanë në gjoks. Andë dhe zërë, sifat i këti umetit është qka? Me ditë Kur'anin për mënsh. Me ditë Kur'anin për mënsh. Lakin bëkau ummijin e bi'tibari ennehum la jehtajuna ila kitabet e dinihim. thot ata kanë mbetë si umijin se Kur'anin dhe fejnë e tyre nuk e mbajnë shkrume garancë, si garancë me fletë. Dhe gjënë tash kjo shumë nënësi. Bel Kur'anuhum mahfudhun fi kulubihim. Kur'anin e kanë të nxanë në gjoksat e tyre. Kema fi sahihi an Iyadh ibn Himar al-Mujashi'i an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sikur çka ardhë në sahih nga Iyadh ibn Himar al-Mujashi'i, se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon Allahu xhelal xhelaluhu, khalaqtu ibadi yawma khalaqtuhum hunafa, i kam krijuar robrit e mi kur i kam krijuar paçt, kur lind fëmia dhe zë lindi paçt. Ha, letër e zbrazët. Qështë e mbush prindit që është të bëhët? Ha? A dhe përsa e atë, thëmë për shembol, kjo e imponim? Shemë e imponim. Shemë të i thotë, s'ki, qështë e imponon fëmijës, qikës me e mbulue, me falë namaz djali, pivu, ti pe imponon. E qështë i bje? Dhe mon, fëmija është bardhë, fletë e bardhë. Ata dojnë me thonë, por nuk dalin haptazi me thonë. Le ma mu t'ja shkruj. Gjallit tanë, le ma mu vajzës tanë t'ja shkruj. Pra ti, kur t'ja jepsh atë qka e di për të mirë, prej fejës tanë, thënë, ti e ki imponue. E që shqipe mësë me imponu, kur t'ja kalzojone. Pra atë qka e kalzojone nuk e imponim, a ata qka e kalzojone jo është imponim. Hasha. Andë dhe kujdes, propaganda është shumë e egrë. Ata dojnë me e shkull në tërshmorin e njerëzve. Zhveshja thënë, e shqete, mëse që i zhveshja, kjo artë, ti si mervash do punë. Shqipje kjo, deli i zhvesht, dhe thot, ti se marrë vesh, këto punë, ju i një shumë konzervativ, shumë mbëllë, o ti ndështë quje artë, ndështë quje shkollë, kjo është zhveshje dhe gjdo njeri, tamam, gjdo njeri me mare e ulkryët, dhe ti se kuptonë, s'ki ndjenja, si shion, ha? E mundohen me jojnë punu njërzve, dalalin me emër të artit dhe seneve të cilat duhet mishijua. Qish mishijua? Andaj dhe zërtot që i Khul Islam, Ibn Tejmije se ka arë në hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, robrit e mi kam krijuar të paqët. Allahu na ruajt këtë pastërti, deri në ditën që takojmë Allahun xhelle xhelaluhu. Pastaj thotë, wa qala fi, dhe ka thënë këtë hadith, inni mubtalike wa mubtalin bik. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un kam sprovu tyje dhe me ty kam sprovu të tjerët. A ka pas belaja për nga mesëm vetë, shumë belaja. Shumë belaja ka pas. Pre belas që ka pas për nga beri, se më ka pas në grujën e ti, Aisha. Kur folën për Aisha, radiallahu anha, ardhë të sahabë tha, qka po thuni me bo me Aisha. Aliju tha, shloje. Dibën Kajmë Gjozi, i ka thënë Aliju shloje, ja Rasulullah, ma mirë ti me ne ti qetë, se sa thash ti mu angazhu për një gruje, Allahu të ka dhanë për misis sa të dush. Dikush për sahabëve i tha, ja Rasulullah, s'ki nevoj me nshlu, ajo është ndarshme e pastër, bia e njëriju të pastër. Mirë, djetarë kanë thanë, e pejgamberi së sellem, pse këtu nuk murë vendim të prerë, se është kjo punë rrenë, me njëherë, thot i bënë Kajmë el-Gjozije, ibtila min Allah, mi i ba Allah pak bela që të pashtrohat, ha? Mu pashtru. A ne Allah me bela e pashtron njërën, e pashtron. A ne për shembull virusim, si ta qënë Allah, virusim, si ta qënë Allah, ta shlëm një virus, dhe kjo është fjallë e Shekhu Isam, i bënkaj me gjëzirë në Zedul Maat, ta qënë Allah një virus, një smuje, me ba mës me ta shlu qëtë virus, ha? Që ti të intervenojsh me ilaq, ti vdes nga një fuqi tjetër. Andaj Allahu për rahmetit vetë qka banë, ta shlën një grip, ti i merë do ilaqe, edhe të rumë për një shërit më të madhë. Andaj Allahu ta qënë një bela njëtën tane, që ti të angazhosh me përullje për Allahut, që ti hikësh një bela i më të madhë. E ti se di? E ti nuk e di? Qka është përgatit në të bela? Andaj djetarët kanë dhënë se në gjdo bela ka khajrë. Po njeri se mërë vesh, njeri nuk e mërë vesh. Andaj Allahu Gjellewali ka thonë për nga mberi së sellem, unë do së provoj ty dhe me ty, ty dhe me ty. Pas e ka thonë, vë enzeltu alejke kitabën, la je gësiluhu lma'u, te krauhu na imen, vë je këdhane. Dhe të zbris ty një liber. të cilin nuk e fshin uji. Ha? Andaj ka thonë disa prej djetarëve, që shtë të tipën kajmë e gjëzije, me i hup injili krishterve. Mi u hup, letrat mi u hup. Dhe, hajde ta, shkallëzën, që ka thonë Mesihu? Alehi salatu selam. Kur kush kish me dit asni harf. Ma dhe gjithë gjithmonë e lexojnë. Lexojnë. Sikur që lexojnë edhe plot, ta të setë mohon shkollume, a? Me kravata. Di fjallë që në lexojnë për hivzit vetë. Dhe thot, ato në gjami që ka për ju folim be. A ki di fjallë bashkë që në lexojnë. Dhe masanje i gabon datët atje. Apo? Dhe ata munon mi përshku njërës të gjamive, se ju ala kini met para 1440. A këtu kur ani dhe zër lexojnë 6000 ajete për menç. Për menç asë një harf. Ma dje një harf me gabu, këtë një hafëz tjetër e përmirëson. Po flasmi në umetin global, jo në diçka konkrete. Andë dhe zër, thot Allahu Gjelluala, ta kemi zbrit një liber, uji nuk e fshim. A provoje, ti thu, ti fshim Kuranat. Në gjokë si që fshim ati. A dhe ka thonë Shekhu Islamu të imije, me gabu një hafëz, që o në fmi ti thonë, gabim, gabim e lezohë. A me lezohë një kush, gabim. A nuk i thonë krejt? O, fmija i thonë, shahë të mësu hipës atje, thot, gabim, gabim, hoqa, gabim. E ata vëzër e kanë në bështat dhe shë në liber. Andaj Allah u gjerë dhe ka thonë, ta këmë zbrit një liber, se lan ujë. Pasaj ka thonë, të këra uhu në imen, vë je këdhane, e ledzon gjumë edhe zgjutë. Pëse për nga beri se sellem ka bo dhikër, ha, edhe në gjumë. Ka thonë, në fle, me sy, zemra, vazhdonë. Edhe ka pas për i djetarëve të cilët edhe në andër kanë bërë tefsirë Kur'anin. E nuk e na hinkë të lezër në fusha. Shekhu Islamit e mi e një liber 10 vëllime ka shkuj, 10 vëllime. Edhe ka thonë peqes në letër atë qka e kumë bo polemik në andër. O konë gjumë, ka bo polemik më një hoqë. Ka bo polemik, janë shty, ka thonë kështu, thash kështu. Dhe kura që unë gjumë e ka shkrujt. Edhe provoje ti në zhgandër a e mërvesh. Provoje. Andaj dhe zër, Allahu Gjelluala ka zbit liber selan uji. Ata me mujt vëllaj për ju rejtjes e zhdukin. Ama në gjoks, sa në Bagdad në kohën e tatarve, thot Ibn al-Jauzi, edhe Shekhu Islam të imi e më vonë, thot lum është bo prej asaj shka e ka shluhe një gjyra, ha? Prej penave të ndryshme që e në konë të shkryt libra. Dhe kanë mendu me këta, ndashta s'kthejet mo këtu pari as Allah, as Muhammed, alayhi salatu wasalam. Por se, që na lexojm Kur'anin harf për harfi. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Dhe me thonë dikush samud, i thonë dikush dhe një fëmijë thot, samad i thonë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andaj Allahu Jellu Ala e ka rrit librin e tina. Fa ummetuna leyset mithle ehli l'kitab. Alladhina la yahfadhuna kutubahum fi qulubihim. Thot Shejkhu Islamu Tejmije, umeti jo nuk janë sikur di umetet para neve, të cilët librin e tyre nuk e mbajnë përmendsh në zemrat e tyre. Dhe për me e kuptua, këto janë për argumente, dhe zë, cili e ka hak. Thuj, hajtë lexoj Injilin këtë vetë, qatë shtremtin që e kini shtremu, lexoj vetë. Hibz lexoj e. Ha? Së në lexoj. Këse veç fjalla Zotit mbajt përmendsh. Vetëm fjalla Zotit Gjele Gjelaluhu mbajt përmendsh. Thot që i Khulislamu të imije. Bëllau udimet il mesahifu kulluha, kene lë Kur'anu mahfudhën fi kullubil umme. Thot që i Khulislamu të imije. Si kur të zhdukeshin krejt mushafat, do të mbejte i të Kur'ani i ruajtur në zemrat e umetit. Wa bi hadha li i'tibar, fel muslimune ummetun ummije. Thot, piqiti tefsirit, piqiti kondit, ummeti i Muhammedit alayhi salatu wasalam, muslimanët janë ummi, janë alfabet, po në kuptimin hevz e majnë. Andaj ka pas prej ulemave të tabinve, kërë e ka pas në dënin zancë të shkrujt, ka thonë ti mësë hajde më ndërsë, jo kësi dërse të përgjithshme, o dërse kam su hadithe, se ka dërse, ka vajz, ka gjuma, ka dërse, dërse dhe hadithe, kërë e ka pas i kanë të shkrujt, ka thonë ti zbash hafëz, pse si shkrujsh. Andaj Imam Bukhariu thot, me laps kur lapsin se ku mbajt. Pse? nga se e ka privilegju Allahu Gjellë Gjellalë me qenë si kur sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tha që e khullu islam Ibn Tejmije, ka arë në sahih nga Ibn Omeri radiallahu an se pengamberi sallallahu aleyhi wasallam ka than, inna ummetun ummije, pa kur farë në nëshmimi dhe përkullje, na jena ummet ummije. Që shirja dhe zër? Ummije, që shkruun dhe nuk lexon, nuk lexon nga libri. Pastaj thot, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la nahsabu wa la naktubu, nuk bëjmë llogari dhe nuk shkruajmë. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, kjo është për ata i cili e ka rujt Allahu sikur sahabët, sa i përket na shkajna më zaift, munomi me mojt hifz e munomi me shkrujt. Mirë po ka thonë, shkrimi është vesile me rujt hifzim. Andaj Ibni Hazmi, Allah më shëroft, kur e kanë mori natë Ibni Hazmin, se ka si njëri shumë i dishëm, e kur i kanë thonë Ibni Hazmit, pse ti me këtë dije s'po të njofi njerëzit, ka thonë se kum lindë në Spanjë, me pas lindë në tonë ka Arabia më kishin njoft. Apo, shemë, sot Arabët, sot përgjithsi Arabët, ma dhe kjo ka hinë edhe të këta ma afrë që e kemi. A? Kurani jonja. A? Arabët sot e sot e kanë trashigu këta. Përveç kanë e ka mëshiru Allahu Gjellë Gjellalu. Për shemë, ti mu bo alimi dunjajës. Mësë mu kam për të në thënë, kush jeti? A? Andaj, Ibni Hazmi ka përve, pse ti s'njifësh, ka thënë se më tla'i fil Maghribi dhe më tla'u hum fil Mashriq. Ka thënë se une ku më lindë Maghrib, ata kanë lindë në lindje. Apo? Edhe, kure kanë mori nati shumë, kanë shkuja kanë kallë librat krejtë. Me shprejsë që s'folë më ki. Ka thënë librat mi kini kallë, ka thënë gjokës i kam kejtë për mënqë. Dhe i ka shkujt në libra. Prapi ka shkujt në libra. Edhe neve së në gardë, librat e Ibn Hazmit i kemi kejtë të shkruara. Pas ja kanë kallë librat. Dhe ka pas plejtë për djetarëve, ju kanë kallë libra dhe i ka shkujt krejtë prapë, për zditin nga hivzi i ti. Andaj ka thënë sallallahu aleyhi sallem, dhe këtë e ka dëshmu për nga mberi së sellem, që shqipjena nuk shkrujna dhe nuk logaritmi. Ka thënë aleyhi sallatu sallam, e shehru ha kedha, ha kedha, ha kedha. Muj është qështu, qështu, qështu. Pra dhejt, dhejt, dhejt, tre dhejt. Apo dhejt, dhejt, njështë të nëndë. E dikush dhe, ama në kohën e satelitita, pa dhe në kohën satelitit. Ama dhe në kohën e teknikës e kompjuterit takvimit, edhe në kohën e takvimit. Sepse Allah u Gjellë Gjellalu kështu e ka ndëru këtë umet. E ka ndëru këtë umet me e pa. Andaj ka thënë alejhi salatu wasalam, zbojnë në llogari dhe nuk shkrujnë, por mbajmë përmendsh. Falem yekul inna la naqra'u kitaban wa la nahfadhu bal qal la naktubu wa la nahsabu. Nuk ka thonë, thë Shekhe Lusam të mije, nuk ka thonë për nga mberi së sellem, na nuk ledzojnë a liber. Po ka thonë, na nuk shkrujna. Më thonë, na nuk shkrujna, se s'kena nevojnë. Pse shkrujnë njëri? Pse shkrujnë dhe zërë? Se i hupë. I hupë. Po nëse nuk i hupë, nuk e shkrujnë hiqë. Andaj djetarët nuk kanë shkrujt përvec se kur ka pas frikë, se pi hupë që kjo. Ka pas për djetarët e ka shkrujt dersin, e ka mësu përmendsh të shtëpia dhe pastaj e ka djeg. Pse? Që ti përngjaje pejgamberit s.a.s. dhe sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fe dinuna la yahtaju an yuktaba wa yuhsaba kama alayhi ahlu alkitab min annahum ya'lamuna mawaqit sawmihim wa fitrihim bi kitabin wa hisab wa dinuhum mu'allaqun bil kutub law udimat lam ya'rifu dinahum. Tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në vëllimin 17 thot: Feja jon s'ka nevojë për libër sigarancë që të ndani, nëse në ta një për libër e ti me të folë. Po në mu paskonë si sahabës, s'kish mi pas nevoj për libër. Po, libërin e kemi nevoj se na s'jemi si ata. Dhe nuk mojmë përmendjë. Ta është me dalë për i dersit, shumica, nuk e mojmë me kitë komplet qka që kena thonë as vetë, me dalë për jashtë, nuk mujmë me përsërit njëtën harë për harfi. Andë dhe Shekhe Lusem të mje, feja jonë s'ka nevoj për libër sigarancë, si kur që janë i thartë e librit të cilët agjerimin e tëre dhe iftarin e tëre e kanë të lirdhur për hisab. Ha? Për hisab dhe libër. Si kur të humbeshin librat, do të humbej feja e tëre. Ando ishe sa polemika i kanë ata. Ushim mund një prifit për tëre i hup kopja e ti. Zdit pas tash, që me thonë tash? Mirë, një hoqës mi hup Kur'ani. A i shkoj dhije? Jo. Shkojnë e thirë një hoqë qëtër, lezaj që këta e gjyshke. Andaj, shiko far mrekullijin e ka dhënë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Ska kjo fesht garantë e madhe prej Allahu Tebareke wa Teala. Tho që i khulislamu të imije, veli hadha ju gjedu ektharu ehli sunne, jahfadhu në l'Qur'ane wal hadithe, ektharu min ehli l'bida. Dhe në këta përfundojna. Tho që i khulislamu të imije, por këtë arsyje, tek ehli sunneti, ka më shumë që e nëzojnë Kur'anin për mensh dhe hadithin. Pra kush e nëzojnë Kur'anin për mensh? Bidat gjitë, apo ehli sunneti? Ehli sunneti. Ja? Në numërin më të madhë, kush janë? Janë ehli sunneti, që i kushtojnë nësi hifzit dhe hifzit të hadithit për nga mberit, alejhi salatu selam. Ek tharu min ehli l-bida'. Më shumë se i tharë dhe bidatit. Wa ehlu l-bida'i fihim shebehun bi ehli l-kitabi min ba'd l-wujhu. Ndërsa i thartë e librit kanë gjashmëri me bidatgjit kanë gjashmëri me i thartë e librit në disa kande. Cilat kande? Ha? Nga se ata filozofit i kanë të shkruar në libër. Apo? Andaj për shembul ata e kanë disa mesele, për shembul, dhe këta e kanë prej esharive dhe gjehmive. Thojnë, janë disa mesele, zguzojnë me e kalzu avamit. Pse? Se ato trullavën. Pse trullavën? Allahu Gjellë kalon Kur'anit hapur, për krejt është Kur'ani Zoti Gjellë Gjellalu, ka thonë jo se trullavën. E që ka këtu për më trullavë, thotë që i Kristian të imije. Gjdo mendim, shka e kanë, e që ajetet drejt për drejt janë të kundërtën, ato thënë këto zbanë mi kalzuhe. Dhe i rujnë për libra, dhe i konsumu njëri me tjetërin. Andaj thotë që i Kristian të imije, ata kanë pak në gjajshmëri. Në cilin kanë, se i kanë vetëm të shkruara, dërsa Umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, e mban në gjoks. Në elusmi Allahu Gjellë Gjellaluhu, që Allahu Tebareke ve Teala të abon prej atyre të cilët, e ruajnë librin e Zotit Gjellë Gjellalu në gjoks. E ata që ka Allahu Tebareke ve Teala e ka bo prej dobësijës, i kthejmi në libër, pasaj vazhdojnë Shejhu Islamu Tejmije për me shpjegue se qka është për qëllim në këtë ajet, illa emani. Ata nuk din nga libri, pos emani. Qa do më thonë emani, dhe Shejhu Islamu Tejmije, pos të ledzuar. Pra, e ledzojnë dhe nuk e morin vesh. Qa do më thonë? E ledzojnë një ajet dhe thonë, mëse ka kuptimin që shto, por nuk e din saksi që ka thonë Allahu Tebareke ve Teala dhe cila është sinimi Zoti Gjellë Gjellalu. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Allahu Gjellë Gjellalu në ndryqen me librin e tina. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Allahu Gjellë Gjellalu hu në i ban Kur'anin e tina hibz në gjoksat tona. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Allahu Gjellë Gjellalu hu në ishtë të ndashurien për sunetin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Allahu Gjellë Gjellalu hu në mundësën me arrit muaj në Ramazanit me boj badet Allahu Tebareke ve Teala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.